Do you feel the buzz? कहाँ तुम हो वही मैं हूँ तेरे ना आने से लगता है मैं क्यों हूँ नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने इस दीवाने इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर दिल रुबा माना है कातिल तेरी अदा लाखों है आशिक तुझ पे फिदा हमको भी तू आजमाना